ทางคณะไหนเชิญมาจากไหนกันคือก่อนจะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานซะก่อนนะถ้าเรายังขาดเครื่องมือเราเจริญไม่ได้หรอกคล้ายๆเราจะปลูกข้าวแต่เราไม่มีหันข้าวเราอยากเจริญสติแต่เรายังไม่มีสติตัวจริงเพราะฉะนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะตัวจริงซะก่อนเราต้องหัดวิธีหัดง่ายๆเนี่ยอย่างสติพวกเราหัดมาเยอะแล้วมาเพิ่มตัวสัมปชัญญะมาฝึกความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นวิธีจะให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยเราเอาสติที่เราไปฝึกเนี่ยมารู้ทันจิตใจของเราเองถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจหนีไปเมื่อไหร่เนี่ยนะขาดความจะขาดความตั้งมั่นขาดสัมมาสมาธิทันทีที่ขาดสัมมาสมาธิเนี่ยความรู้สึกตัวจะหายไปเพราะฉะนั้นให้เราหัดเบื้องต้นเนี่ยในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยฝึกเจริญสติมาแล้วนะฝึกสติเอาสติไปรู้กายรู้เวทนาสารพัดจะรู้มาแล้วนะเราเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะเพิ่มสัมปชัญญะความรู้สึกตัวในขณะที่เรารู้กายเนี่ยใจต้องไม่ถลำลงในกายนะรู้เวทนาใจก็ไม่ถลำลงในเวทนาจะรู้กายเวทนาจิตธรรมก็อย่าให้ถลำลงไปให้สักแต่รู้สักแต่เห็นให้ได้นี่วิธีที่เราจะสักแต่รู้สักแต่เห็นได้เนี่ยเราต้องคอยรู้ทันใจที่ถลำไปถลำไปทางตาถลำไปทางหูนะถลำไปทางใจครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าหลงไปอย่างเราหลงสมมติว่าเรากำหนดเท้าเราเห็นท้องพองท้องยุบนะเห็นพองยุบไปเรื่อยถ้าใจเราถลำลงไปที่ท้องก็ไม่ตั้งมั่นนะไหลลงไปนะจะทำยังไงใจจะตั้งมั่นขึ้นมาต้องมีเครื่องมือก่อนนะถึงจะไปทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นทำไปเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวให้เกิดบ่อยๆวัตถุประสงค์ของการทำสติปัฏฐานทำไปเพื่อให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆได้จริงๆงั้นก่อนที่เราจะทำสติปัฏฐานเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนมีเครื่องมือใจเราคิดสร้างไหมคือถึงก่อนจากกายในใจเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนจิตที่พร้อมที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันอยู่ในบทอุทเทศก่อนที่จะถึงกายในกายเวทนาในเวทนามีบทอุทเทศอยู่อีกบทหนึ่งในบทอุทเทศท่านจะสอนบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเอากายในกายเนี่ยเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือบ้านเครื่องอยู่ที่อยู่บ้านไม่ใช่คุกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเอากายมาเป็นคุกขังจิตเพราะนั้นเราพลาดละเช่นเราพยายามจ้องอยู่ในกายไม่ให้เผลอเลยคนเขาด่าเราก็ไม่รับรู้จิตใจเฉยๆเฉยตลอดเลยนี่เรียกว่าเอากายมาขังจิตไปไม่ใช่วิหารติไม่ใช่วิหารธรรมการอยู่บ้านอยู่สบายๆคนมาด่าหน้าบ้านโผล่ไปดูก็ได้คนเอาของอะไรสวยๆมาขายโผล่ไปดูก็ได้มีธุระเมื่อไหร่ออกจากบ้านได้เมื่อนั้นแต่ว่าพอไม่มีธุระแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเราเอากายในกายมาเป็นแค่สักแต่ละรึกรู้เหมือนให้เรามีที่อยู่ไม่ให้จิตใจร่อนเร่ไปสะเปะสะปะโดยเรารู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีมีความเพียรความเพียรตัวนี้จริงๆก็คือตัวสัมมาวายามะนั่นเองมีสติสัมปชัญญะอยู่คอยมีสติเอาไว้อากุศลเกิดขึ้นในจิตรู้ทันมันไปเลยกุศลเกิดในจิตรู้ทันมันลงไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราอยากปฏิบัติโลภะเกิดแล้วรู้ทันเลยนี่เริ่มแผดเผากิเลสแล้วคือการที่เรามีสติรู้ทันว่าโลภะกำลังเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามีอาตาปีมีสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวคือตัวสัมปชัญญะ คนในโลกนี้ส่วนมากเขามีแต่สติแต่เขาไม่มีสัมปชัญญะถ้าเราจะแบ่งกลุ่มของคนน่าจะมีสามแบบแบบที่หนึ่งไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนะอย่างคนในโลกทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะนะพวกที่สองมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะนะอย่างเวลาเรากำหนดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเราอยากปฏิบัติเราก็ไม่ทราบว่าอยากอยู่เราก็กำหนดเอากำหนดเอาเลยมีสติฝึกสติแต่ขาดความรู้สึกตัวอีกประเภทหนึ่งมีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยสติจะทำหน้าที่สักแต่ระลึกรู้อารมณ์อะไรแปลกปลอมเข้ามาสติเป็นยามนะมีตอนนี้มีผู้ร้ายเข้ามาแล้วสติรายงานให้จิตรู้จิตมีปัญญาเป็นเสนาธิการคอยวิเคราะห์คอยวิจัยอย่าถลำเข้าไปถ้าเราจะฝึกศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาด้วยการฟังนี่ยากนะแต่ถ้าศึกษาด้วยการสังเกตตัวสภาวะเข้าไปเลยเราจะง่ายกว่ากันเยอะเลยนะหัดสังเกตสภาวะจริงๆในใจเรานะจะทำง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะสภาวะถ้าพูดตามภาษาอภิธรรมก็คือตัวอารมณ์ปรมัตถ์นั่นเองนะอารมณ์ปรมัตถ์อย่างเช่นอยู่ๆเรานั่งไปแล้วเราก็คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาคิดถึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมาความคิดเนี่ยไม่มีตัวจริงนะความคิดเป็นแค่สมมุติบัญญัติแต่พอเราคิดขึ้นมาคิดเรื่องนี้โกรธนี่ความโกรธเป็นสภาวะธรรมนะความโกรธเป็นเจตสิกตัวหนึ่งเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาในใจอย่างนี้ใช้ได้ถ้าไปนั่งจ้องความคิดนะจ้องอยู่ในโลกของความคิดไหลอยู่ในโลกของความคิดจะไม่เห็นสภาวะธรรมอยากดูไหมสภาวะไม่ได้ยากเลยเลยตอนนี้ยิ้มรู้ไหมตอนนี้ตั้งใจฟังทราบไหมตั้งใจรู้ว่าตั้งใจนี่คือการหัดรู้สภาวะรู้ลงไปจริงๆเลยจิตใจของเรากำลังมีพฤติกรรมอะไรตรงนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหม เวลาที่จิตเรามันเคลื่อนตามจะมันรู้ตามอะไรกันสภาวะ คือแล้วแต่ว่าไปตามอะไรสภาวะจะปรากฏชัดเนี่ยแต่เมื่อใจเราไม่ตามไปใจเราสักแต่รู้สักแต่เห็นอยู ่เกิดว่ากลับตัวที่อาการเพื่อนตามที่อาการตอบรวมตามที ่อาการตอบสังเกตอย่างนี้ไหมว่าตอนที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยเราใช้อายตนะสามตัวบางครั้งตาก็เห็นอาตมาใช่ไหมบางครั้งหูก็ได้ยินใช่ไหมแล้วก็ที่เกิดบ่อยๆก็คือใจแอบก็ไปคิดตามไประยะระยะวิธีปฏิบัติก็คือรู้ทันเลยขณะนี้รู้รูปก็รู้ขณะนี้จิตไหลไปทางเสียงก็รู้ขณะนี้ไหลไปในความคิดก็รู้แวบไปที่คิดก็รู้นั่นคือการรู้สภาวะนั่นเป็นการรู้สภาวะอย่างนั้นนั่นก็เป็นจริงใช่ไหมใจเรากำลังคิดใช่ไหมตอนนี้คิดเราไม่รู้ว่ากำลังคิดอยู่เราไม่เห็นว่าสภาวะของคิดขณะนี้ถลำอยู่ในโลกของความคิดนี่เรียกว่าหลงอยู่ทั้งที่เรารู้เรื่องที่คิดอย่างดีเลย ถ้าเปิดท่านอาจารย์กำลังอธิบาย ก็ต้องคิดฟังแล้วก็คิด คิดตัวไหนก็ไม่ทราบมันไปคิดเรื่องข้างๆไอ้ตัวนั้นเป็นอะไร จิตจะไปที่ไหนเนี่ยบังคับไม่ได้ ไม่ใช่มันเป็นสองตัว ไม่เป็นสองตัวนะมันเป็นจิตที่เกิดคนละขณะมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาคือจิตไม่ตั้งมั่นเองกำลังฟังธรรมะคิดเรื่องธรรมะแวบไปคิดเรื่องอื่นแทรกกลับมาคิดเรื่องธรรมะต่อหน้าที่ของเราไม่ใช่บังคับให้จิตอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ให้ร ู้ทันที่เขาแวบไปแวบมาคอยรู้ทันตรงนั้นง่ายนิดเดียวทันทีที่เรารู้เท่าทันโดยที่ไม่ถลำลงไปเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเกิดทันทีเป็นการรู้ทัน ให้ฝ ึกให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆสังเกตไหมเวลาแวบถลำเข้าไปเราลืมตัวเราเองอย่างขนาดนี้มีลิขิตแล้วลืมตัวเองรู้ตัวออกไหมกายใจไม่มีแล้วรูปนามหายหมดเลยเหลือแต่ความคิด คือบางทีถ้าเราเจตเราทั้งนั่งทั้งนั่งเกิดอาการอยู่เรา จิตมันเตลิดไปไหนก็ไม่ทราบ คือถ้าจะฝึกเนี่ยนะคิดเตลิดก็อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นหลบตามมาดีหน้าที่ของเราก็รู้ทันจิตหนีไปก็รู้ว่าหนีไปจิตกำลังไปคิดก็รู้ว่าไปคิดจิตกำลังตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจฟัง ลักษณะนี้เป็นจิตในจิตครับ ไม่หัดเราคือขอให้เรารู้ตัวให้เป็นก่อนกายเวทนาจิตธรรมนี้จะแสดงตัวออกมาเองรูปนามจะแสดงตัวออกมาเองแต่ถ้าเมื่อไรเราหลงอยู่ในโลกของความคิดนะโลกของสมมติบัญญัติเราจะเห็นรูปนามไม่ได้รูปนามจะหายไปหมดอย่างขณะนี้รูปนามหายหมดทราบไหมเหลือแต่ความคิดนะจะพิจารณาก็ไม่รู้นะนั่งอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยขยับหน้ารู้สึกไปไม่งั้นรูปนามหายหมดเลยเวลาเราจมไปอยู่ในโลกของความคิดหน้าที่ก็คืออย่าถลำลงไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นตัวของตัวเองเอาไว้รู้สึกตัวเอาไว้ แต่ว่าอย่างที่เวลาฟังอาจารย์ร่างกายมันเป็นตัวมันหายไป ใช่เพราะจิตรู้อารมณ์ได้อันเดียว ตัวนี้หายไป ทำไมมันหายไปเพราะว่ารู้อารมณ์ได้อันเดียวตอนนี้ตั้งใจฟังนะการเรียนด้วยการตั้งใจฟังเนี่ยเรียกว่าเรียนเชิงปริยัติถ้าเราจะเรียนเชิงปฏิบัติเราจะรู้สึกตัวอยู่ใจเราหนีไปคิดแวบรูปนามหายรู้ทันว่ารูปนามหายไปแล้วรู้ทันว่าเผลอไปแล้วความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาอีกขนาดหนึ่งอย่างนี้เราจะเฝ้ารู้ไปจะมีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลออยู่ตลอดเวลาเลยเราจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มีแต่เกิดกับดับเผลอเนี่ยไปทำสารพัดนะเผลอไปฝ่ายชั่วก็ได้ปรุงชั่วก็ได้เผลอไปคิดเรื่องร้ายๆเผลอไปปรุงดีก็ได้เช่นโครงการปฏิบัติธรรมอย่างเราลงมือปฏิบัติตั้งอกตั้งใจทำไปเนี่ยเบื้องหลังคืออวิชชาอวิชชาตัวเดียวเนี่ยทำให้เกิดสังขารได้ตั้ง3อย่างเกิดปุญญาภิสังขารก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติโดยรู้ไม่ทันเกิดอปุญญาภิสังขารเนี่ยหนีไปปรุงโลภะโทสะโมหะขึ้นมาก็ได้เป็นปรุงฌานสมาบัติได้เรียกอเนญชาที่สำคัญมันออกไปจากเผลอตัวเดียวนี่นะออกไปจากความลืมตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยทำความรู้สึกตัวให้เกิดบ่อยๆอย่าเผลอยาว ตัวที่สำคัญแต่ตัวที่ควรจะรักษาไว ้มีหน้าที่รู้มัน รู้อย่างเดียว พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละตัวอภิสังขารจริงๆก็คือตัวเจตนาปรุงแต่งหน้าที่ของเราก็คือรู้มันจะอยู่ในกองทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวสมุทัยหน้าที่ก็รู้ทันใจปรุงแต่งรู้ว่าปรุงแต่งอย่าไปห้ามกับนะ อย่างไม่ว่าจะเป็นปุญญาที่สังขารน่าจะรู้เฉยๆ รู้เฉยๆก็จะเห็น ถ้าเกิดคิดเป็นบุญเนี่ยมันไม่ดีนะครับ คิดเป็นบุญดีหรือดีอย่างคนดีแล้วก็ทุกข์อย่างคนดีนี่เรากำลังจะก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะขั้นที่มันเหนือดีเหนือชั่วคิดอย่างคนดีแล้วก็ทุกข์อย่างคนดีนะเช่นเราไปเห็นคนร้ายเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปด้วยคนร้ายใจชักลำคาญนะนี่ทุกข์ของคนดีเห็นคนอื่นเขาไม่ดีก็รุ่มใจอยากให้คนเขาปฏิบัติชวนเขาเราก็ไม่ยอมเข้าวัดก็หงุดหงิดอ่ะทุกแบบคนดีก็ถูกแล้วนะทางนี้เป็นทางที่เดินคนเดียวเอกายโนมัคโคนะเดินคนเดียวเห็นไหมเปิดไปแล้วมาด้วยกันนะครับเคยฝึกที่ไหน ครับกรรมฐานครับ ดีก็ดี นานมาแล้วแต่ว่าก็ถ้าคำว่าเปลี่ยนมาหลายวัดเปลี่ยนมาหลายวัดถ้าพี่นายหาที่ว่าจะหลงอาจจะเป็นตัวตรงไหนมันไม่ทราบว่าเป็นคนทุกข์ยากหรือเปล่า คือต้องดูอย่างนี้ กรรมฐานไม่ค่อยจะหลง จะลงอะไรจะให้ลงอะไร ม่เอาอะไรมาวัดแล้วลงหรือไม่ลงล่ะขอบคุณนะ หมายถ ึ งว ่ าถ้าเผื่อว่าตัวจะกำหนดให้นิ่งมันไม่ เดี๋ยวเอานิ่งใช่ไหม ม ัน ไม่ใช ่เอานิ่งเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาเอาสมถะทำไม่ได้เนี่ยทำกายไม่ได ้มันได้แต่ว่ามัน คือคนที่จะเดินกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยจะทำได้ดีนะต้องเป็นวิธีของพวกสมถะอย่างนี้พวกที่ปรุงมากๆเนี่ยให้ไปดูกายเนี่ยดูไม่ลงเพราะฉะนั้นมีหน้าที่รู้ทันจิตอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนมากถ้าฟังเนี่ยจะสอนไม่เหมือนที่หลวงพ่อสอนนี้ส่วนมากท่านจะบอกให้พุทโธก่อนนะพุทโธพอจิตสงบแล้วให้คิดเรื่องกายให้คิดนะให้คิดพิจารณาร่างกายพอคิดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเดินลงมาเองแล้วจิตรวมลงมาแล้วก็จิตพิจารณาของจิตเองนี่สายหนึ่งนี่ครูบาอาจารย์วัดป่าเดินกันอย่างนี้ส่วนทางจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกวิปัสสนาอย่างนี้พวกดูพวกอะไรคือพวกทำความสงบยังไงก็ไม่สงบ คือจริงตายวัฏฏะก็เป็นวิปัสสนาแต่ว่าในยุคน้องห้องนอนนี่ก็คือ จะเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนี้นะเนี่ยคุณป้าคนนี้นะเข้าผลสมบัติแล้วคือจะเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งในสายทุกสายเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาได้ทั้งนั้นแหละพลาดนิดเดียวคลิกไปเป็นสมถะแล้วเช่นเราดูท้องป่องท้องยุบถ้าดูด้วยจิตตั้งมั่นเราจะเห็นแต่สักแต่ว่าธาตุนี่มันเคลื่อนไหวเห็นธาตุมันเคลื่อนไหวไปธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกนะไม่มีตัวมีตนอะไรเราไม่เผลอไม่ถลำลงไปที่ท้องถ้าถลำลงไปเมื่อไหร่ใจไม่ตั้งมั่นจะเกิดสมถะขึ้นใจแนบเข้าไปในอารมณ์เดียวตรงนี้ดูลำบากนิดนึงพูดมากก็ไม่ค่อยดีซะด้วย คือถ้าเวลาตอบคำถามข้าราชการเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆตอนนี้มามุ่งทำสติปัฏฐาน คือจะทำสติ ก็อยากจะหาครูบาอาจารย์ที่อธิบายหรือว่าสอนให้แม่นๆว่าสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเจริญถูกต้องนะคร ับโอ้นั่นมาผิดวัดแล้วอาจจะมารับบทใหม่คือเราอยากทำสติปัฏฐานนะสิ่งแรกที่เราต้องฝึกรู้สึกตัวไว้ก่อนนะการรู้สึกตัวหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องไม่เผลอไปให้ถลำไปนะในขณะที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยเราจะต้องสักแต่เห็นรูปให้ได้นะไม่ใช่ถลำลงไปที่รูปนะถ้าคุณลองดูพระพุทธรูปสิเอาวันนี้พระพุทธรูปไกลไปลองดูแบบไม่มือเองสิลองเพ่งใส่ลองดูเพ่งนะอย่าคิดนะเพ่งใส่เลยเนี่ยใจไหลไปอยู่ที่นิ้วแล้วทราบไหมจิตของเราเนี่ยเคลื่อนอยู่ในนิ้วเมื่อกี้เนี่ยทราบไหมเมื่อกี้มันสลับสองอย่างไปอยู่ที่นิ้วทีหนึ่งไปในความคิดแล้วก็กลับมาที่นิ้วอย่างเงี้ยอ๋อ นะครับเมื่อกี้ว่าอยู่แต่นิ้ว เนี่ยอยู่ที่นิ้วเนี่ยรู้ทันว่าอยู่ที่นิ้วเนี่ยตาเรามองเห็นรูปอย่าให้ใจเราไหลเข้าไปในรูปนะนิ้วนี่เป็นตัวอย่างรูปต่อไปที่เห็นคนเดินมานะสมมติว่าเห็นคุณแก้วนั่งพิงเนื้อเห็นไหมตอนที่เราดูเข้าใจเราไหลไปอยู่ที่เขาพอจะดูออกไหมถ้าใครยังดูไม่ออกหาที่ดูอะไรก็ได้ดูสักอย่างพอดูอะไรเข้าไปนั้นใจเราไหลไปอยู่ที่นั้นนะนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นอ๋อไม่ใช่คือตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือคำว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะจิตจะต้องเป็นแค่คนผู้สังเกตการเท่านั้นอย่าถลำลงไปอย่าไหลเข้าไปถ้าไหลเข้าไปนี่คือเราจะลงไปจี้ลงไปเพ่งไปกำหนดการกำหนดทั้งหลายเนี่ยคือเรื่องของสมถะเราสติกำหนดลงไปแต่จิตเราไม่ตั้งมั่น แต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยขาดสัมมาสมาธิเนี่ยสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาจะเกิดไม่ได้สัมปชัญญะหรือตัวปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้เพราะงั้นจิตที่มีสัมมาสมาธิเป็นยังไงก็คือจิตที่เป็นตัวของตัวเองตั้งมั่นเมื่อตาเห็นรูปใจไม่ไหลไปอยู่ที่ตาจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ตานะเมื่อหูได้ยินเสียงจิตไม่ไหลไปอยู่กับเสียงเมื่อใจคิดนึกจิตไม่ไหลเข้าไปอยู่ในความคิดคือเราจะแค่สักแต่รู้รูปสักแต่รู้เสียงนะให้รู้รู้แล้วถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปที่รูปรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่รูปนะเพราะรูปเป็นอดีตแล้วนะอารมณ์ปัจจุบันก็คือจิตที่เคลื่อนไปที่รูปนะรูปเป็นอดีตแล้วอารมณ์ปัจจุบันคือธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจแล้วเพราะงั้นเรารู้อารมณ์ให้ปัจจุบันได้ตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงใจเราคิดพอใจเราคิดปุ๊บจิตเราไหลเข้าไปในโลกของความคิดรู้ทันแล้วเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเราจะต้องพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆงั้นคิดไปนะไม่ถูกยังติดอยู่รู้หรอกไหมแต่ตื้อๆอยู่ความคิดเนี่ยนะถ้ารู้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมนะคิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ไม่มีไตรลักษณ์นะคิดได้เรื่อยๆแต่พอคิดไปคิดเรื่องนี้แล้วจิตเกิดกุศลตัวกุศลตัวอกุศลอะไรเนี่ยมีสภาวะธรรมรองรับนะเพราะฉะนั้นเราอยากเดินวิปัสสนาเราต้องดูสิ่งที่มีสภาวะธรรมรองรับจริงๆอย่างเรานั่งคิดแต่คิดเรื่องนี้แล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจเราจะเห็นเลยว่าความสบายใจไม่คงที่เกิดขึ้นมาอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ค่อยๆดับสลายไปแต่อย่างความคิดได้คิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ดับคิดไปเรื่อยๆไม่ดับไม่แสดงไตรลักษณ์ฉะนั้นเราต้องดูสิ่งที่มันแสดงไตรลักษณ์ได้คือรูปกับนามตัวความคิดยังไม่ใช่ตัวนามแต่ตัวกุศลอกุศลตัวสุขตัวทุกข์ตัวจิตนี่เป็นฝ่ายนามเออนะว่าไงไ ม่ได้ค่ะ ก็รู้ด้วยที่มีรู้สึกที่จะวิ่งนะคะเราไม่บังคับนะเขาวิ่งยังไงคอยรู ้ทันวิ่งเวลาได้ดี จิตไหลไปที่หูก็รู้จิตสักแต่ได้ยินเสียงก็รู้ไม่เหมือนกันจิตสักแต่เห็นรูปอย่างหนึ่งนะจิตไหลไปอยู่ที่รูปนี่อีกอย่างเวลาเรากำหนดรูปเนี่ยจิตเราชอบไหลไปอยู่ที่รูปนั่นลองดูรูปเนี่ยจิตที่สายเคลื่อนไปที่พระเนี่ยใช่ไหมเรามีหน้าที่รู้ทันนี่ก็เรียกว่ารู้ทันจิตปรมัตถ์รู้ทันสภาวะนี่หนีไปไหนจะหนีไปคิดเอานะต้องรู้ทันเพราะฉะนั้นจิตใจเราแอบไปทำอะไรคอยรู้ทันไหมไม่ห้ามทำนะห้ามไม่ได้ธรรมะทั้งหลายมีแต่เรื่องว่าห้ามไม่ได้คำว่าอนัตตาแบบว่าบังคับไม่ได ้ ชอบก็รู้ว่าชอบนะไม่ต้องบรรยายต่อแต่ส่วนมากเราจะชอบภาคด้วยแต่ชอบแล้วก็ภาคต่อโอ้ชอบนะอะไรเงี้ยยังคิดอยู่เป็นอดีตแล้วสลัมหลุดตกจากปัจจุบันแล้วไปตื่นถึงอารมณ์ซึ่งผ่านไปแล้วเป็นไอ้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรเนี่ยเป็นธาตุ3อย่างนะ ธาตุที่แสดงความเย็นความร้อนคือธาตุไฟอ่อนแข็งนะอันนี้คือธาตุดินตึงกับไหวเป็นธาตุลมนี้ถ้าเราเรียนธาตุกรรมฐานจะแท้เรียนลำบากมากละเอียดบางคนนึกว่าเรียนรูปกรรมฐานง่ายจริงยากมากอย่างการที่เรายกเท้าเราเหยียบพื้นอยู่สองข้างเรายกขาขึ้นข้างขณะที่ยกเท้าขึ้นเท้าข้างที่ยกเนี่ยจะหย่อนความเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยจะหย่อนเนี่ยเขาบอกธาตุดินลดลงนะความแข็งมันอ่อนลงนะแต่ว่าความไหวมันเกิดความไหวขึ้นแต่นี่ธาตุลมเพิ่มขึ้นดูยากเพราะฉะนั้นเล่นธาตุกรรมฐานแท้ๆเล่นยากมากแต่ถ้าเล่นอย่างอิริยาบถเลยอย่างนี้ง่ายกว่าคืออย่างเรานั่งอยู่นั่งเรารู้ว่านั่งนั่งถ้าเรารู้ว่านั่งเป็นหมายถึงว่าจิตมีสติสัมปชัญญะเป็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งแต่ไม่ต้องคิดไม่ใช่ต้องคิดว่ารูปนั่งจะเห็นว่าเนี่ยก้อนธาตุก้อนนี้มันมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยก้อนธาตุก้อนนี้ไหวตลอดเวลามีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาจะเฝ้ารู้ธาตุอย่างนี้ง่ายกว่าเล่นเย็นร้อนอ่อนแข็งจึงไหวอย่างแค่ลมหายใจลมหายใจที่มีธาตุสี่ครบเลยอย่างสิ่งที่มันสัมผัสกับผิวหนังเราเนี่ยแรงกระทบลงไปเนี่ยธาตุดินความร้อนร้อนอุ่นอุ่นธาตุไฟการที่เขาเคลื่อนที่ไปได้ที่ธาตุลมธาตุน้ำมีน้อยธาตุน้ำคือการที่พลังงานที่ดึงดูดวัตถุให้เข้ามาเกาะกันนี่เรียนเรื่องธาตุแท้ๆเรียนยากบางคนบอกเรียนเรื่องรูปง่ายรูปยากนะอาจจะก็อาตมาไม่ถนัดรูปก็ได้งานที่สายเผลอแล้วทราบไหมเผลอไปทราบไหมเนี่ยรู้กี่ลักษณะนะการปฏิบัติถ้าอยากให้ง่ายเหลือสองอย่างขนาดจิตที่รู้สึกตัวขนาดจิตที่เผลอแค่นี้พอละแต่ตอนเผลอเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างไปทำบุญก็ได้ไปทำบาปก็ได้ไปทำฌานสมาบัติก็ได้คือเป็นปรุงแต่งสังขารได้ทั้งสามแบบอย่างเผลอไปคิดเรื่องดีเผลอไปคิดเรื่องดีเกิดพบที่ดีว่าไงเจ้า